Oni šlechtí člověka. Policejní seržant Mankiewicz telefonoval a nelíbilo se mu to. Jeho podíl na konverzaci zněl jako série vybuchujících petard. Říkal, přesně tak. Přišel jsem a řekl, vsaďte mě do vězení, protože se chci zabít. Nemohu sloužit. Přesně tak to řekl. Mně to také znělo bláznivě. Podívejte se, pane, ten člověk přesně odpovídá popisu. Požádal jste mě o informaci a já vám ji poskytuji. Má přesně takovou jizvu na pravé tváři a říkal, že se jmenuje John Smith. Vůbec neříkal, že by byl doktor. Ano, samozřejmě, že je to vymyšlené jméno. Nikdo se nejmenuje John Smith. Alespoň ne na policejní stanici. Teď je ve vězení. Ano, to myslím. Kladení odporu strážníkovi, útok spojený s ublížením na zdraví, záměrné poškození. To máme 3 body. Nezajímá mě, kdo je. Dobře. Počkám. Podíval se na strážníka Brovna a rukou zakryl mikrofon na telefonním sluchátku. Měl ruku velkou jako vepřovou šunku a sluchátko v ní zmizelo skoro celé. Jeho obličej s nevýraznými rysy byl pod doškem bledě žlutých vlasů brunátný a spocený. Potíže. Řekl. Na policejním okrsku člověka nečeká nic než potíže. Někdy bych raději zase šlapal chodník. Kdo volal? Zeptal se Brovn. Zrovna přišel a vlastně ho to doopravdy nezajímalo. I on si myslel, že by se Mankiewicz slépe vyjímal jako pochůzkář někde na předměstí. Oakridge. Meziměsto. Chlápek jménem Grant. Šéf něcologického oddělení a teď schání někoho jiného za 75 centů za min. Haló. Mankiewicz uchopil telefonní sluchátko zase normálním způsobem a upřel pohled k zemi. Poslyšte, řekl, nechte mě to vysvětlit od začátku. Chci, abyste v tom měl jasno a když se vám na tom něco nebude zdát, můžete sem dolů někoho poslat. Ten chlápek nechce právníka. Tvrdí, že chce prostě zůstat ve vězení a co mě se týče, je to naprosto v pořádku. Tak budete už konečně poslouchat. Přišel jsem včera, nakráčel si to rovnou ke mně a řekl strážníku, chci, abyste mě vsadil do vězení, protože se chci zabít. Tak jsem mu řekl, pane, je mi líto, že chcete zabít sám sebe. Nedělejte to, protože toho budete litovat do konce života. Já mluvím vážně. Říkám vám jen to, co jsem mu řekl. Netvrdím, že to byl bůhví jak směšný vtip, ale měl jsem svoje vlastní starosti, jestli víte, jak to myslím. Nebo si myslíte, že nemám na práci nic jiného než poslouchat cvoky, kteří si sem přijdou. Dejte mi šanci, ano. Řekl jsem mu, nemohu vás vsadit do vězení za to, že chcete zabít sám sebe. To není zločin. A on na to, ale já nechci zemřít. Tak jsem mu řekl, podívejte se, příteli, vypadněte odsud. Pokud někdo chce spáchat sebevraždu, dobře, ale nestojím o to, aby se mi vyplakával na rameni. Já mluvím k věci. Zeptal se mě, kdybych spáchal zločin, vsadil byste mě do vězení. Když budete dopaden, odpověděl jsem, a když na vás někdo podá žalobu a vy nesložíte kauci, pak ano. A teď vypadněte. Na to popadl lahvičku inkoustu z mého stolu a než jsem mu v tom mohl zabránit, vylil veškerý její obsah na knihu hlášení. Přesně tak. Proč si myslíte, že jsme ho obvinili ze záměrného poškození? Ten inkoust mi stekl na kalhoty. Ano, kladení odporu a útok spojený s ublížením také. Doufal jsem, že přijde k rozumu, když s ním trochu zatřesu a on mne kopl do holeně a vrazil mi jednu přímo na oko. Nevymýšlím si to. Chcete sem přijet a podívat se na můj obličej? Za pár dní půjde před soud. Asi tak ve čtvrtek, řekl bych. Dostane nejméně 90 dní, pokud psychiatři nerozhodnou jinak. Osobně si myslím, že patří do cvokárny. Oficiálně je to John Smith. Je to jediné jméno, které udal. Ne, pane, nemůže být propuštěn bez patřičných právních kroků. OK, klidně to zkuste, jestli chcete. Já tady dělám jen svou práci. Praštil se sluchátkem do vidlice, provrtal ho pohledem a pak ho zase zvedl a vytočil číslo. Řekl Gianetti. Obdržel patřičnou odpověď a začal mluvit. Co je to KE? Mluvil jsem telefonicky s nějakým Joem a ten říkal. Ne, nedělám si legraci, hlupáku. Kdybych si dělal legraci, vyvěsil bych fangly. Tak co to znamená to kafe? Chvíli poslouchal, pak řekl přidušeným hlasem, díky a zase zavěsil. Z obličeje se mu vytratilo něco barvy. Ten druhý chlápek byl šéf komise pro atomovou energii, oznámil Brovnovi. Vypadá to, že mne s Oakridge přepojili přímo do Washingtonu. Brovn se líně zvedl. Možná za tím Johnem Smithem vězí FBI. Možná je jeden z těch vědců. Přešel do filozofické roviny. Takové chlapy by neměli pouštět k atomovému tajemství. Všechno bylo v pořádku, dokud byl generál Groves jediný chlápek, který věděl o atomové bombě. Ovšem jakmile k tomu pustili ty vědce. Ale sklapni, zavrčel Mankiewicz. Doktor Oswald Grant nespouštěl oči z bílé čáry na silnici a řídil vůz, jako by to byl jeho nepřítel. Vždycky to tak dělal. Byl vysoký a šlachovitý a v obličeji trvale nosil nepřítomný výraz. Jeho kolena se nedokázala stěsnat pod volant a klouby na rukou mu zbělely pokaždé, když zatáčel. Inspektor Darity sedel vedle něj s nohama skříženýma tak, že se podrážkou levé boty opíral o dveře. Až ji sundá, zůstane po ní písková stopa. Z ruky do ruky si přehazoval ořechově hnědý kapesní nůž. Před chvílí otevřel jeho zlověstně selesknoucí čepel a bezmyšlenkovitě si ji začal čistit nehty, ale v jedné nečekané zatáčce málem přišel o prst a proto toho nechal. Co si myslíte o tom Ralsonovi? Zeptal se. Doktor Grant na okamžik odtrhl oči od vozovky a pak je tam zase vrátil. Znám ho od chvíle, kdy převzal doktorát na Princetonu, řekl rozpačitě. Je to skvělý muž. Tak. Skvělý, co? Proč se vy vědci vždycky označujete navzájem jako skvělý? Co pak mezi vámi není nikdo průměrný? Mnozí. Já jsem jeden z nich. Ale Ralson ne. Zeptejte se, koho chcete. Zeptejte se Oppenheimera. Zeptejte se Bushe. Byl nejmladším pozorovatelem v Alamogordu. OK. Byl skvělý. Co jeho soukromý život? Grant zaváhal. To nemohu vědět. Znáte ho od Princetonu. Kolik je to let? Jeli po severní dálnici z Washingtonu dobré 2 hodiny, aniž spolu promluvili jediné slovo. Nyní se Grantovi zdálo, že se atmosféra změnila a připadalo mu, jako by na klopě cítil stisk ruky zákona. Absolvoval ve 43. Potom ho znáte 8 let. To je pravda. A nevíte nic o jeho soukromém životě. Soukromý život je soukromá záležitost, inspektore. Ralson nebyl příliš společenský. Spousta mužů není. Pracují pod tlakem a když mají po práci, nemají zájem rozvíjet pracovní známosti. Víte o tom, že by patřil k nějaké organizaci? Ne, řekl vám někdy něco, co by nasvědčovalo tomu, že je neloajální. Zeptal se inspektor. Ne. Zařval Grant a na chvíli zavládlo ticho. Pak Darity řekl, jak důležitý je Ralson pro atomový výzkum. Grant se nahrbil nad volantem a řekl tak důležitý, jak jediný člověk může být. Samozřejmě nikdo není nenahraditelný, ale Ralson byl vždycky tak trochu unikátní. Měl technickou mentalitu. Co to znamená? Není příliš dobrý matematik, ale dokáže vymyslet věci, které uvedou matematiku někoho jiného do života. Když přijde na tohle, nikdo se mu nevyrovná. Tu a tam, inspektore, se objeví problém, nad kterým je třeba vyzrát, jenže na to není čas. Nikoho nic nenapadá, dokud nepřijde on a neřekne, proč to neskusíte tak a tak. A zase odejde. Nikdy ho to nezajímá ani natolik, aby si počkal, jestli to bude fungovat. Ale vždycky to funguje. Vždycky. Možná, že bychom na to časem přišli sami, ale trvalo by to celé měsíce. Nevím, jak to dělá. Vůbec nemá smysl se ho na to ptát. Jen se na vás podívá a řekne, to přece bylo samozřejmé, a jde si po svém. Samozřejmě, když nám jednou ukáže, jak na to, už to samozřejmé je. Inspektor ho nechal domluvit. Když se Grant odmlčel, řekl byste o něm, že je mentálně nevyrovnaný. Víte, jak to myslím, nevyspytatelný. Když je někdo génius, nečekáte snad, že bude tak docela normální, že? Možná ne. Ale nakolik nenormální je tenhle konkrétní génius? Nikdy toho mnoho nenamluvil. Tu a tam nepracoval. Zůstal doma a šel na ryby. Ne. Do laboratoře přišel jako obvykle, ale tam jen seděl u svého stolu. Někdy to tak šlo celé týdny. Neodpovídal a ani se na vás nepodíval, když jste ho oslovil. Už někdy takhle praštil s prací. myslíte dřív? Nikdy. Prohlašoval někdy, že má v úmyslu spáchat sebevraždu. Řekl někdy, že by se bezpečně cítil jedině ve vězení. Ne, jste si jist, že ten John Smith je doopravdy Ralson? Skoro určitě. Na pravé tváři má chemickou popáleninu, takže si ho není možné jen tak s někým splést. No dobře. Když je to tak, promluvím si s ním a zjistím, co je zač. Na delší čas zavládlo ticho. Doktor Grant dál upíral oči na vinoucí se bílou čáru, zatímco inspektor Darity si přehazoval kapesní nožík nízkým obloukem z ruky do ruky. Dozorce si vyslechl hlas z interkomu a podíval se na své návštěvníky. Můžeme ho sem přivést násilím, inspektore? Ne, zavrtil hlavou doktor Grant. Pojďme za ním. Je tohle pro Ralsona typické, doktore Grante? Zeptal se inspektor. Čekal byste, že napadne strážného, který se ho pokusí vyvést z vězeňské cely? To nedokážu říct, řekl Grant. Dozorce pozvedl mozol na tou dlaň. Jeho tlustý nos se mírně zachvěl. Kvůli tomu telegramu z Washingtonu jsme se s ním zatím nic nesnažili dělat, ale popravdě řečeno, myslím, že sem nepatří. Byl bych rád, kdybyste si ho odvezli. Podíváme se do jeho cely, řekl Darity. Prošli strohou, zamřížovanou chodbou. Cestou je sledovali prázdné pohledy vězňů, ve kterých nebyla ani špetka zvědavosti. Doktor Grant pocítil, jak mu po zádech přeběhl mráz. Celou tu dobu jste ho drželi tady. Darity neodpověděl. Strážný, který šel před nimi, zastavil. Tohle je jeho cela. Je to doktor Ralson. Zeptal se Darity. Doktor Grant si mlčky prohlédl postavu na kavalci. Když přišli k cele, muž ležel, ale teď se nadzvedl na jednom lokti a zdálo se, jako by se pokoušel vtisknout do zdi. Vlasy měl pískově žluté a husté, postavu štíhlou, oči prázdné a porcelánově modré. Na pravé tváři měl narůžovělou skvrnu ve tvaru půlce. Doktor Grant řekl, tohle je Ralson. Strážný otevřel dveře a vešel dovnitř, ale inspektor Darity ho posunkem poslal zase ven. Ralson je pozoroval mlčky. Obě nohy měl přitažené k tělu a zády se opíral o zeď. Jeho ohryzek se pohyboval, jak na sucho polikal. Doktor Elwood Ralson. Zeptal se Darity tiše. Co chcete? Jeho sytý baryton je překvapil. Mohl byste prosím jít s námi? Rádi bychom vám položili několik otázek. Ne. Nechte mě na pokoji, doktore Ralsone, řekl doktor Grant. Byl jsem sem vyslán, abych vás požádal, abyste se vrátil do práce. Ralson se podíval na vědce a na krátký okamžik se mu v očích odráželo něco jiného než strach. Ahoj, Grante, řekl. Vstal z kavalce. Poslyšte, snažil jsem se je přesvědčit, aby mě dali do vypolstrované cely. Nemohl byste je přesvědčit, aby to pro mne udělali. Vy víte, Grante, že bych o to nežádal, kdyby to nebylo nutné. Pomozte mi. Nemohu ty tvrdé zdi snést. Vzbuzují ve mně nutkání. Bušit plochou dlaní udeřil do tvrdé, jednotvárně šedé betonové zdi za svým kavalcem. Darity se zatvářil zamyšleně. Vytáhl svůj kapesní nožík a otevřel jednu lesklou čepel. Opatrně se s ní poškrábal na palci a řekl, chtěl byste navštívit lékaře. Ale Ralson mu neodpověděl. Jeho oči sledovaly lesknoucí se kov a pootevřené rty mu začaly vlhnout. Jeho dech se zrychlil. Dejte to pryč, řekl. Darity se zarazil. Co mám dát pryč? Ten nůž. Nevytahujte ho přede mnou. Nemohu pohled na něj snést. Proč ne? Zeptal se Darity. Pozvedl nůž. Je snad na něm něco špatného. Je to dobrý nůž. Ralson skočil. Darity o krok ucouvl a levou rukou uchopil útočníka za zápěstí. Pak zvedl nůž vysoko do vzduchu. Co se děje, Ralsone? O co vám jde? Grant se pokusil něco namítnout, ale Darity ho mávnutím ruky umlčel. Co chcete, Ralsone? Zeptal se. Ralson se pokusil natáhnout ruku, ale skroutil se pod železným stiskem svého věznitele. Dejte mi ten nůž, zasýpal. Proč, Ralsone? Co s ním chcete dělat? Prosím. Musím, jeho hlas zněl prosebně. Musím skončit se životem. Vy chcete zemřít? Ne. Ale musím. Darity ho pustil. Ralson pospátku zavrávoral a dopadl na kavalec. Hlasitě vyjekl. Darity pomalu zavřel nůž a schoval ho. Ralson si zakryl obličej rukama. Ramena se mu roztřásla, ale jinak se ani nehnul. Z chodby se k ním donesl křik, kterým ostatní vězni reagovali na zvuky rvačky z Ralsonovy cely. Strážní se rozběhl chodbou a přitom křičel ticho. Darity vzhlédl. To je v pořádku, strážní. Otřel si ruce do velkého bílého kapesníku. Myslím, že mu přivedeme lékaře. Doktor Gottfried Blaustein byl malý a snědý a mluvil se slabým rakouským přízvukem. Chyběla mu už jen malá kozí bratka, aby byl dokonalou laickou karikaturou psychiatra. Byl však hladce oholený a velice pečlivě oblečený. Granta si pozorně prohlédl, odhadl ho a učinil si patřičné poznámky. Dělal to automaticky s každým, s kým se setkal. Poskytl jste mi jakous takous představu, řekl. Popsal jste mi vysoce nadaného muže, možná dokonce génia. Řekl jste mi, že se mezi lidmi nikdy necítil zvlášť pohodlně, že nikdy nezapadl do laboratorního prostředí, přestože tam dosáhl významných úspěchů. Existuje nějaké jiné prostředí, ve kterém by se cítil lépe? Nerozumím. Není nám všem dáno mít to štěstí, že najdeme spřízněné duše na místě nebo na poli, na kterém si musíme vydělávat na živobytí. Lidé to často kompenzují hrou na hudební nástroje nebo turistikou, nebo tím, že vstoupí do nějakého klubu. Jinými slovy, vytvoří si nový typ společnosti, ve které tráví mimo pracovní dobu a ve které se cítí mnohem více jako doma. Mnohdy to nemívá ani tu nejmenší souvislost s tím, čím se obyčejně zabývají. Je to únik a nemusí na tom být nic špatného. Usmál se a dodal, já osobně sbírám známky. Jsem aktivním členem americké společnosti filatelistů. Grant zavrtěl hlavou. Nevím, jak trávil čas po práci. Pochybuji, že dělal něco takového, o čem jste se zmiňoval. HMM. No, to by bylo smutné. Odpočinek a zábava se dají najít všude, ale musíte je začít hledat, že ano. Už jste hovořil s doktorem Ralsonem. O jeho potížích. Ne, neuděláte to. Samozřejmě. Ale je tady teprve týden. Musíme mu dát příležitost vzpamatovat se. Když jsem přišel, byl velice rozrušený. Byl skoro v deliriu. Nechte ho odpočinout a zvyknout si na nové prostředí. Pak mu začnu klást otázky. Dokážete ho přimět, aby se vrátil do práce? Blaustein se usmál. Jak to mám vědět? Zatím ani nevím, co mu schází. Nemohl byste ho alespoň zbavit toho nejhoršího, té jeho sebevražedné posedlosti a ostatní vyléčit, až bude zase pracovat? Možná. Dokud si s ním několikrát nepromluvím, nemohu vám říct ani svůj názor. Jak dlouho předpokládáte, že to všechno bude trvat? V podobných případech se to nikdy nedá říct dopředu, doktore Grante. Grant tleskl rukama. Pak udělejte, co je ve vašich silách. Ale je to mnohem důležitější, než si myslíte. Možná. Ale vy byste mi mohl pomoct, doktore Grante. Jak? Můžete mi poskytnout jistou informaci, která je možná klasifikována jako přísně tajná. O jakou informaci jde? Potřeboval bych vědět, kolik atomových vědců spáchalo od roku 1945 sebevraždu. Také kolik jich nechalo práce a přešlo na jiný vědní obor, nebo nechalo vědy vůbec. Má to něco společného s Ralsonem. Nemyslíte, že by to jeho hrozné zoufalství mohlo být nemocí z povolání? No, spoustu jich přirozeně z práce odešlo. Proč přirozeně, doktore Grante? Musíte přece vědět, jak to chodí, doktore Blausteine. V moderním atomovém výzkumu pracujete neustále pod tlakem a v byrokratické atmosféře. Pracujete s vládou, pracujete s vojáky. O své práci nesmíte mluvit, musíte si dávat pozor na to, co komu říkáte. Přirozeně, že když se vám naskytne příležitost pracovat na univerzitě, kde si můžete odpracovat svoje hodiny, vaše hlášení nemusí být předkládána KAE a vaše konference se nemusí odehrávat za zavřenými dveřmi, vezmete to. A opustíte tak svou specializaci navždy. Vždycky je tu nějaké to nevojenské využití. Jistě, jeden muž odešel z jiného důvodu. Jednou mi řekl, že v noci nemůže spát. Řekl mi, že sotva zhasne světlo, slyší 100 000 bolestných výkřiků z Hirošimy. Když jsem o něm slyšel naposledy, dělal prodavače v obchodě s galanterií. A vy sám jste žádné výkřiky nikdy neslyšel. Grant přikývl. Není to pěkný pocit vědět, že byť jen malá část zodpovědnosti za atomové ničení může spočívat na vás. Co si o tom myslel Ralson? Nikdy o ničem podobném nemluvil. Jinými slovy, pokud trpěl podobnými pocity, chyběl mu bezpečnostní ventil, kterým by odpustil trochu páry na vás ostatní. Myslím, že chyběl. Ale jaderný výzkum musí pokračovat, že? Řekl bych, že ano. Co byste dělal, doktore Grante, kdybyste měl pocit, že jste nucen dělat něco, co udělat nemůžete? Grant pokrčil rameny. Nevím. Někteří lidé páchají sebevraždy. Vy myslíte, že se právě tohle přihodilo Ralsonovi? Nevím. Já nevím. Dnes večer si s doktorem Ralsonem promluvím. Samozřejmě vám nemohu nic slíbit, ale dám vám vědět, co se dá dělat. Grant vstal. Děkuji vám, doktore. Vina, snažím se vám opatřit informaci, kterou jste chtěl. Vzezření Elwooda Ralsona se za týden, který strávil v sanatoriu doktora Blausteina, zlepšilo. Jeho tvář se zakulatila a ztratil i něco ze své neklidnosti. Neměl vázanku ani opasek. Na botách mu chyběly tkaničky. Jak se cítíte, doktore Ralsone? Zeptal se Blaustein. Odpočatě. Zacházejí tady s vámi dobře. Nestěžuji si, doktore. Blausteinova ruka se mimovolně pohnula směrem k noži na dopisy, se kterým si obvykle pohrával, když přemýšlel, ale jeho prsty nic nenašly. Samozřejmě ho odstranili spolu se vším ostatním ostrým a špičatým. Na jeho stole teď zbyly jen papíry. Posaďte se, doktore Ralsone, řekl. Jak pokračují vaše symptomy? Myslíte, jestli mám sebevražedné nutkání? Ano. Myslím, že se to zhoršuje nebo zlepšuje v závislosti na mých myšlenkách. Ale nikdy mě to neopouští. Nedá se s tím nic dělat. Možná máte pravdu. Už jsem se setkal s mnoha věcmi, se kterými se nedalo nic dělat. Ale rád bych se o tom dozvěděl co nejvíce. Jste významný muž. Ralson si odfrkl. Vy s tím nesouhlasíte. Otázal se Blaustein. Ne, nesouhlasím. Důležití lidé neexistují o nic víc než důležité individuální bakterie. Nerozumím vám. Nečekal jsem, že budete. A přitom mám pocit, že se za vaším prohlášením skrývá víc, než se zdá. Určitě by bylo velice zajímavé, kdybyste mi o tom mohl něco říct. Ralson se poprvé od jejich setkání usmál. Nebyl to příjemný úsměv. Nosní dírky měl bílé. Řekl, je zábavné vás pozorovat, doktore. Děláte svou práci tak svědomitě. Musíte mne vyslechnout a předstírat přitom zájem a porozumění. Mohl bych vám říct sebevětší hloupost a pořád bych si mohl být jist, že bude vyslechnuta, že ano. Nemyslíte, že můj zájem může být upřímný, přestože je to moje práce? Ne, nemyslím. Proč ne? Nemám zájem o tom diskutovat. Raději byste se vrátil do svého pokoje, jestli vám to nevadí. Ne. Jeho hlas náhle překypoval zuřivostí a prudce vyskočil ze židle, prakticky okamžitě se však zase posadil. Proč bych vás neměl využít? Nerad mluvím s lidmi. Jsou hloupí. Nevidí věci. Celé hodiny hledí na něco, co je zřejmé a nic jim to neříká. Kdybych jim to řekl, nepochopili by, ztratili by trpělivost, smáli by se mi. Ale vy musíte poslouchat. Je to vaše práce. Vy mě nemůžete přerušit a říct mi, že jsem se zbláznil, i když si to budete myslet. Rád si poslechnu všechno, co mi řeknete. Ralson se zhluboka nadechl. Už rok vím něco, co ví jen málo lidí. Možná, že je to něco, co neví žádný živý člověk. Víte, že lidský kulturní pokrok postupuje ve vlnách. Během dvou generací se ve městě čítajícím 30 tisíc svobodných občanů vytvořil dostatek prvotřídního literárního a uměleckého génia, aby za normálních okolností vystačil pro milionové národy na celé století. Mluvím o Aténách v Periklově době. Existují i jiné případy. Třeba Florencie z časů medicejských, alžbětinská Anglie, Španělsko emírů z Cordoby. Podobná vzedmutí sociálních reformátorů se vyskytla i mezi Izraelity v 8. a 7. století před Kristem. Chápete, jak to myslím? Blaustein přikývl. Vidím, že se zajímáte o historii. Proč ne? Předpokládám, že nikde není řečeno, že se musím omezovat jen na účinný průřez jaderných materiálů a vlnovou mechaniku. Samozřejmě, že ne. Prosím, pokračujte. Zprvu jsem si myslel, že se mohu o skutečné vnitřní podstatě dějinných cyklů dozvědět víc poradami se specialisty. Pohovořil jsem si o tom s profesionálním historikem. Ztráta času. Jak se ten profesionální historik jmenoval? Záleží na tom. Možná ne, pokud to považujete za důvěrné. Co vám řekl? Řekl, že se mýlím, že se jen zdá, jako by dějiny postupovaly ve skocích. Říkal, že při bližším studiu velké civilizace Egyptu a Sumeru nepovstaly najednou nebo z ničeho, ale na základě dlouho se vyvíjejících subcivilizací, které už měly umění na vysoké úrovni. Říkal, že Periklovy Atény byly vystavěny na předperiklovských Aténách, které byly na nižší úrovni, ale bez nichž by Periklův věk nikdy nenastal. Zeptal jsem se ho, proč tedy nebyly po periklovské Atény na ještě vyšší úrovni, a on mi řekl, že Atény zničila epidemie a vleklé války se Spartou. Ptal jsem se ho na jiné kulturní skoky a ve všech případech je ukončila válka nebo alespoň byla jednou z příčin. Byl jako všichni ostatní. Pravdu měl přímo před nosem, stačilo po ní jen sáhnout, ale on to neudělal. Ralson chvíli hleděl na podlahu a pak řekl unaveným hlasem, někdy za mnou přicházejí do laboratoře, doktore. Říkají, jak se k čertu máme zbavit takového a takového vlivu, který maří všechna naše měření, Ralsone. Ukazují mi přístroje a schémata a já jim říkám, začíná to u vás. Proč neuděláte to a to? To přece ví i malé dítě. Pak jdu pryč, protože se nemohu dívat na zmatený výraz v těch jejich hloupých obličejích. Později za mnou přijdou a řeknou mi, fungovalo to, Ralsone. Jak jste na to přišel? Nedokážu jim to vysvětlit, doktore, bylo by to stejné, jako vysvětlovat, proč je voda mokrá. A nedokážu to vysvětlit ani tomu historikovi. Nedokážu to vysvětlit ani vám. Je to ztráta času. Chtěl byste se vrátit do svého pokoje? Ano. Blaustein seděl a přemýšlel ještě dlouho poté, co Ralsona odvedli z jeho kanceláře. Jeho ruce si sami našly cestu do pravé horní zásuvky a uchopili nůž na dopisy. Začal si s ním prsty pohrávat. Nakonec zvedl telefon a vytočil neodposlouchávané číslo, které dostal. Tady Blaustein, řekl. Existuje profesionální historik, kterého doktor Ralson v minulosti, patrně zhruba před rokem, konzultoval. Jeho jméno neznám. Ani nevím, jestli je nějak ve spojení s univerzitou. Pokud se vám ho podaří nalézt, rád bych si s ním promluvil. Thaddeus Milton, Thadr, zamyšleně zamrkal na Blausteina a zajel si rukou do ocelově šedých vlasů. Přišli za mnou a já jim pověděl, že jsem se s tím mužem skutečně setkal, řekl. Ve skutečnosti s ním nemám mnoho společného. Vlastně vůbec nic s výjimkou několika rozhovorů pracovního charakteru. Jak na vás přišel? Napsal mi dopis, proč právě mě a ne někomu jinému, to nevím. Série článků, které jsem napsal, se občas objevovaly v jednom z polovědeckých žurnálů obracejících se částečně i k laické veřejnosti. Možná, že právě ty upoutaly jeho pozornost. Chápu. Jakého tématu se ty články týkaly? Byly to úvahy o platnosti cyklického vývoje v dějinách. To znamená, jestli se dá skutečně říct, že se určitá civilizace musí řídit zákony růstu a úpadku analogických těm, které se týkají jedinců. Četl jsem Toynbeeho, doktore Miltone. Ano, ano, pak víte, o čem mluvím. A když vás doktor Ralson konzultoval, zeptal se Blaustein, týkalo se to tohoto cyklického vývoje v dějinách. Svým způsobem, řekl bych. Ten člověk samozřejmě není historik a některé jeho představy o kulturních trendech byly poněkud dramatické a, jak bych to řekl, senzacechtivé. Promiňte mi, doktore, pokud vám teď položím otázku, která je nevhodná. Je doktor Ralson vaším pacientem? Doktor Ralson se necítí dobře a je v mé péči. To, stejně jako všechno ostatní, o čem tady mluvíme, je přirozeně důvěrné. Jistě. Chápu to. Tak či tak, vaše odpověď mnohé objasňuje. Některé z jeho představ skoro hraničily s iracionalitou. Měl jsem pocit, jako by si neustále dělal starosti ohledně spojitosti mezi tím, co nazýval kulturními skoky a pohromami toho či onoho druhu. Ne, že by takové spojitosti byly zaznamenány často. Doby největších rozmachů národů možná přicházejí ruku v ruce s dobami největších národních nejistot. Dobrým příkladem je Holandsko. Jeho význační umělci, objevitelé a státníci spadají do počátku 17. století, tedy do doby, kdy se utkalo ve smrtícím boji s největší evropskou mocností těch časů se Španělskem. Když došlo k jeho zkáze na domácí půdě, vybudovalo říši na Dálném východě a posílilo svoje državy na severním pobřeží Jižní Ameriky, v nejjižnějším výběžku Afriky a v údolí řeky Hudson v Severní Americe. Jeho flotila ochromila Anglii. A pak, sotva bylo jeho politické postavení upevněno, začalo upadat. Jak už jsem říkal, není to nic neobvyklého. Skupiny se stejně jako jedinci vypínají do překvapivých výšek, musí-li čelit nějaké hrozbě a živoří, když jim nic nehrozí. Nicméně, když doktor Ralson opustil cesty zdravého rozumu, trval na tom, že v takovémto pohledu na věc došlo k záměně příčiny a následku. Prohlašoval, že to není hrozba války a nebezpečí, co stimuluje kulturní skoky, ale spíše vice versa. Tvrdil, že pokaždé, když skupina lidí začne vykazovat příliš mnoho vitality a schopnosti, nutně musí dojít k válce, která znemožní její další rozvoj. Chápu, řekl Blaustein. Bojím se, že jsem se mu vysmál. Možná právě proto nepřišel na poslední z našich smluvených schůzek. Těsně před koncem poslední porady se mne zeptal na nejvýš naléhavým způsobem, jestli mi nepřipadá podivné, že se na Zemi stal dominantní tak nepravděpodobný druh, jako jsou lidé, když měl na své straně jen svou inteligenci. To už jsem se smál nahlas. Možná jsem neměl ubožák. To byla přirozená reakce, řekl Blaustein, ale nesmím vás už připravovat o váš čas. Velice jste mi pomohl. Potřásli si rukama a Thaddeus Milton odešel. Tak, řekl Darity, tady jsou údaje o sebevraždách spáchaných v poslední době mezi vědeckým personálem. Můžete z toho něco vyvodit? Na to jsem se chtěl zeptat já vás, odpověděl Blaustein jemně. FBI se tím určitě důkladně zabývala. Na to můžete klidně vsadit celý národní dluh. Jsou to sebevraždy. O tom nemůže být pochyb. Prověřovali to i lidé v jiných odděleních. Četnost je proti normálu zhruba čtyřnásobná, uvážíme-li věk, společenský status a ekonomické zařazení. A co britští vědci? Asi tak stejně. A sovětští? Kdo ví? Vyšetřovatel se předklonil. Doktore, nemyslíte, že by Sověti mohli mít nějaké paprsky, které nutí lidi, aby páchali sebevraždy? Je trochu zvláštní, že se to týká jen lidí v atomovém výzkumu. Vážně. Možná, že ne. Atomová fyzika na ně možná působí obzvláštním tlakem. To se dá těžko říct bez důkladného bádání. Vy myslíte, že za to mohou komplexy? Zeptal se Darity ostražitě. Blaustein zakoulel očima. Psychiatrie se začíná stávat příliš populární. Všichni mluví o komplexech a o neurózách, o psychózách, nutkání a Bůh ví ještě o čem. Komplex viny jednoho člověka je pro jiného důvod k bezstarostnému spánku. Kdybych si mohl promluvit s každým z těch lidí, kteří spáchali sebevraždy, možná bych se něco dozvěděl. Mluvil jste s Ralsonem? Ano. Mluvil jsem s Ralsonem. Má on komplex viny. Nijak zvlášť. Vzhledem k jeho minulosti bych se ani nedivil, kdybych u něj objevil morbidní fascinaci smrtí. Když mu bylo 12, viděl, jak jeho matka zahynula pod koli automobilu. Jeho otec zemřel pomalu na rakovinu. Vliv těchto zážitků na jeho současné potíže není ještě jasný. Darity si vzal svůj klobouk. Přál bych si, abyste pokročil kupředu, doktore. Je v tom něco velkého, většího než vodíková bomba. Nechápu, jak by něco mohlo být větší než ona, ale je. Ralson trval na tom, že zůstane stát. Měl jsem špatnou noc, doktore. Doufám, že vás rozhovory se mnou příliš nerozrušují, řekl Blaustein. Možná ano. Nutí mne, abych o té věci znovu přemýšlel. Zhoršuje se to, když to dělám. Jaký myslíte, že je to pocit být součástí kultury bakterií, doktore? Nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Bakterie se v takovém případě patrně cítí naprosto normálně. Ralson neslyšel. Řekl pomalu, kultura, ve které je zkoumána inteligence. Zkoumáme všechny možné věci, pokud jde o jejich genetické vztahy. Bereme banánové mušky a křížíme ty s červenýma očima a ty s bílýma, abychom zjistili, co se stane. Nejde nám přitom ani o červené oči, ani o bílé, ale jen základní genetické principy. Chápete, jak to myslím? Jistě, I u lidí můžeme sledovat různé fyzikální rysy. Existují habsburské rty a hemofilie, která začala u královny Viktorie a rozšířila se mezi jejím potomstvem ve španělských a ruských královských rodinách. Můžeme dokonce sledovat slabomyslnost projevující se u Jukesů a Kallikaků. Učil jste se o tom v biologii na střední škole. Ale lidské bytosti se nedají množit stejně jako banánové mušky. Lidé žijí příliš dlouho. Trvalo by staletí, než byste dospěl k nějakým závěrům. Škoda, že nemáme speciální druh lidí, kteří by se reprodukovali v týdenních intervalech, že? Čekal na odpověď, ale Blaustein se jen usmál. Ralson pokračoval. Jenže právě tak se můžeme jevit jiné skupině bytostí, jejichž délka života čítá tisíce let. Z jejich hlediska se reprodukujeme dost rychle. Pro ně jsme krátce žijící bytosti a mohli by na nás zkoumat genetiku na takových věcech, jako je hudební talent, vědecká inteligence a tak dále. Ne, že by je tyto věci zajímaly jako takové, o nic víc, než nás zajímají bílé oči banánových mušek jako bílé oči. To je velice zajímavá představa, řekl Blaustein. Jenže to není představa. Je to prostě pravda. Mně připadá zřejmá a nezajímá mne, jak se jeví vám. Podívejte se kolem sebe. Podívejte se na naši planetu, na Zemi. Co za směšné bytosti to jsme, že bychom mohli být pány světa po dinosaurech, kteří neuspěli. Jistě, jsme inteligentní, ale co je to inteligence? Myslíme si, že je důležitá, protože ji máme. Kdyby měl Tyrannosaurus určit vlastnost, o které si myslí, že zajišťuje dominanci jeho druhu, byla by to velikost a síla. A měl by na to větší právo. Udržel se déle, než se to pravděpodobně podaří náměstí. Inteligence samotná nemá velký význam, co se přežití týče. Sloni jsou na tom v porovnání s vrabci velice špatně, přestože jsou mnohem inteligentnější. Pes si vede pod ochranou člověka docela dobře, ale ani zdaleka tak dobře jako moucha domácí, kterou člověk hubí na potkání. Nebo si vezměte primáty jako skupinu. Ti malí před svými nepřáteli prchají, velcí byli vždy pozoruhodně neúspěšní v tom zachránit víc než holý život. Nejlépe si vedou paviáni a to díky svým špičákům, ne díky svému mozku. Na Ralsonově čele se objevila lehká vrstvička potu. A je přece očividné, že člověk byl ušit na míru, vyrobený podle přesného zadání těmi bytostmi, které nás studují. Primáti obecně žijí krátce. Přirozeně, ti větší žijí déle, což je ve zvířecí říši obecně platné pravidlo. Jenže člověk žije dvakrát déle, než kterákoliv z velkých opic, dokonce výrazně déle než gorila, která je těžší. Dospíváme později. Je to, jako bychom byli úmyslně vyšlechtěni, abychom žili déle a aby měl náš životní cyklus příhodnější délku. Vyskočil a zahrozil pěstí nad hlavou, tisíce let jsou jen jako včerejšek. Blaustein spěšně stiskl tlačítko. Ralson chvíli zápasil s bíle oděným zřízencem, který vešel do pracovny a pak se nechal odvést. Blaustein se za ním díval, pak zavrtěl hlavou a zvedl telefon. Ozval se Darity, inspektore, mohu vám klidně oznámit, že se to protáhne. Chvíli poslouchal a pak zavrtěl hlavou. Já vím. Nepodceňuji naléhavost. Hlas ve sluchátku zněl plechově a příkře. Podceňujete ji. Pošlu za vámi doktora Granta. On vám vysvětlí situaci. Doktor Grant se zeptal, jak se vede Ralsonovi, pak se otázal trochu rozumněji, jestli ho může vidět. Blaustein jemně zavrtěl hlavou. Dostal jsem pokyn, abych vás seznámil se současnou situací v jaderném výzkumu, řekl Grant. Tak, abych to pochopil, ne, doufám. Je to zoufalé opatření. Musím vám připomenout. Nemusíte nic říkat. Ano, já vím. Ta nedůvěra ze strany vašich lidí je velice špatný syndrom. Musíte vědět, že se tyhle věci nedají utajit. Žijete s tajemstvím. Je to nakažlivé. Přesně tak. Jaké je nejaktuálnější tajemství? Existuje. Nebo alespoň může existovat obrana proti atomové bombě. A to, že má být tajemstvím. Udělali bychom lépe, kdybychom to okamžitě rozkřičeli mezi lidi celého světa. Pro boha, ne. Poslouchejte mě, doktore Blausteine. Zatím je to jen na papíře. Je to více méně ve stavu S rovná MC na druhou. Možná to v praxi vůbec nefunguje. Nebylo by dobré vzbuzovat naděje, které bychom museli zklamat. Na druhé straně, pokud víme, že obrana skoro existuje, může tu existovat něčí snaha začít a vyhrát válku dřív, než obrana bude úplně vyvinuta. Tomu nevěřím. Ale to je teď vedlejší. V čem ta obrana spočívá, nebo už jste mi řekl všechno, co můžete? Ne, mohu jít tak daleko, jak chci, pokud mi to pomůže přesvědčit vás, že potřebujeme Ralsona, a rychle. No dobře, tak mi to řekněte a já pak budu také znát tajemství. Teď se cítím jako člen vládního kabinetu. Budete vědět více než většina z nich. Podívejte se, doktore Blausteine, vysvětlím vám to laicky. Až do současnosti se vojenská věda vyvíjela v podstatě rovnoměrně ve své ofenzivní i defenzivní složce. Kdysi už se zdálo, že jednou a provždy převážila složka ofenzivní, a to tehdy, když byl vynalezen střelný prach. Ale defenzivní složka dohnala náskok. Středověký rytíř v brnění a na koni se stal moderním vojákem v tanku na pásech a kamenný hrad se změnil v betonovou pevnostku. Jak vidíte, bylo to pořád totéž, až na to, že několikrát zesílené. Dobře. Zatím je to jasné. Ale s atomovou bombou přece přichází další zesílení, ne. Musíte se ukrýt za beton a ocel, že? Správně. Až na to, že se stále silnější a silnější zdi dělat nedají. Dojde vám materiál, který je dostatečně pevný. Takže se musíme obejít bez materiálu vůbec. Když útočí atom, musíme se atomem bránit. Použijeme energii samu, silové pole. A co je to silové pole? Zeptal se Blaustein jemně. Přál bych si, abych vám to dokázal říct. V tuto chvíli je to jen rovnice na papíře. Energie teoreticky může být usměrněna tak, aby vytvořila zeď nehmotné inerce. Jak to udělat v praxi, zatím nevíme. Byla by to zeď, přes kterou se nic nedostane. Ani atomy. Neproniknou jí ani atomové bomby. Jediné omezení její síly by spočívalo v množství energie, kterou do ní můžeme načerpat. Teoreticky může být neproniknutelná i pro záření. Paprsky gamma by se od ní odrazily. Sníme od sloně permanentně umístěné nad městy, s minimálním příkonem, prakticky nespotřebovávající žádnou energii. Při prvním doteku krátkovlného záření by byla v milisekundě přepjata na maximum, řekněme při radiaci pocházející z množství plutonia dost velkého, aby mohlo být bojovou nukleární hlavicí. To všechno je teoreticky možné. A proč potřebujete Ralsona? Protože on je jediný, kdo to může dostatečně rychle uvést do praxe, pokud je to vůbec možné. V dnešní době se počítá každá minuta. Víte sám, jak vypadá mezinárodní situace. Nukleární obrana musí být vyvinuta dřív, než dojde k nukleární válce. Jste si Ralsonem tak jist. Jsem si jim tak jist, jak si jen člověkem můžete být. Je úžasný, doktore Blausteine. Vždycky má pravdu. Nikdo nikdy neví, jak to dělá. Něco jako intuice, co? Psychiatr se zamračil. Způsob uvažování, který sahá za hranici běžné lidské kapacity. Je to tak. Nepředstírám, že vím, co to je. Ještě jednou se s ním promluvím. Dám vám vědět. Dobře. Grant vstal, aby odešel, pak jako by ho najednou něco napadlo, řekl, měl bych vám říct, doktore, že pokud něco neuděláte, chystá se vám komise doktora Ralsona vzít a zkusit jiného psychiatra. Pokud to chtějí udělat, samozřejmě jim v tom nebudu bránit. Podle mého mínění ale žádný lékař dbalý své pověsti nebude předstírat, že v tomto případě existuje nějaká rychlá léčba. Možná, že jim nejde o další léčení. Doktor Ralson se prostě vrátí do práce. Proti tomu se musím vzepřít, doktore Grante. Nic z něj nedostanete. Bude to jeho smrt. Stejně nám k ničemu není. A takhle budete mít alespoň šanci, že? V to doufám. A mimochodem, o tom, co jsem vám právě řekl, se prosím nikde nezmiňujte. Nebudu a děkuji vám za varování. Naschledanou, doktore Grante. Posledně jsem se choval jako hlupák, že ano, doktore. Řekl Ralson. Mračil se. Chcete říct, že nevěříte tomu, co jste tehdy povídal? Věřím tomu. Ralsonova štíhlá postava se chvěla intenzitou jeho ujištění. Přešel k oknu a Blaustein si natočil židli, aby ho měl stále na očích. V okně byly mříže. Vyskočit nemohl. Sklo bylo nerozbitné. Pomalu začínala noc a na nebi se začaly objevovat hvězdy. Ralson na ně chvíli fascinovaně hleděl, pak se obrátil k doktoru Blousteinovi a vztyčil ukazováček. Každá z nich je inkubátor. Udržují teplotu na požadované hodnotě. Různé experimenty, různé teploty. A planety, které kolem nich krouží, jsou jen velké kultury obsahující různé výživné směsi a různé formy života. Experimentátoři se chovají ekonomicky, ať už jsou cokoliv a kdokoliv. V této zkumavce už vypěstovali mnohé formy života. Ve vlhké tropické éře dinosaury a nás mezi dobami ledovými. Zesilují a zeslabují slunce a my se to pokoušíme vysvětlit fyzikou. Fyzikou. V úšklepku ohrnul rty. To přece není možné, řekl doktor Blaustein, jen tak vypínat a zapínat v slunce. Proč ne? Je to jako topné těleso v troubě. Myslíte, že bakterie vědí, co způsobuje to teplo, které je zasáhne? Kdo ví? Možná také mají svoje teorie. Možná mají své kosmogonie o kosmických katastrofách, ve kterých srážka žárovek vytvoří sérii Petriho misek. Možná jsou přesvědčené, že musí existovat nějaký dobrotivý stvořitel, který je zaopatřil potravou a teplem a řekl jim, milujte se a množte se. Množíme se jako oni a nevíme proč. Podřizujeme se takzvaným zákonům přírody, které jsou naším jediným vysvětlením nepochopitelných sil, jež na nás působí. A teď pracují na ještě větším experimentu. Probíhá už 200 let. Myslím, že se rozhodli vyšlechtit v Anglii 17. století kmen s talentem na mechaniku. My to nazýváme průmyslovou revolucí. Začala párou, pokračovala elektřinou a pak atomem. Byl to zajímavý experiment, ale nyní hrozí, že se rozšíří. Proto ho musí drasticky ukončit. A jak ho plánují ukončit? Zeptal se doktor Blaustein. Vy to víte, vy se ptáte mne, jak ho plánují ukončit. Vidíte, jak dnes vypadá svět kolem nás a ještě se ptáte, co pravděpodobně ukončí náš atomový věk. Celá země se bojí jaderné války, ale nedělá nic, aby jí zabránila, celá země se bojí, že je jaderná válka nevyhnutelná. Jinými slovy, experimentátoři způsobí jadernou válku, ať chceme nebo ne, vyhubí naši technickou civilizaci a začnou znovu. Tak je to, ano. Je to logické. Když sterilizujeme nástroje, vědí mikroby, odkud přichází ten žár. Existuje nějaký způsob, jak mohou experimentátoři zintenzivnit naše emoce, dokážou nás ovládat způsobem, který je mimo naše chápání. Proto chcete zemřít. Zeptal se Blaustein. Protože si myslíte, že se blíží zkáza civilizace, která se nedá odvrátit. Já nechci zemřít, odpověděl Ralson. Ale musím. V očích měl zmučený výraz. Doktore, když máte nějakou vysoce nebezpečnou kulturu mikrobů, kterou chcete mít pod dokonalou kontrolou, neděláte to snad tak, že živný agar nasytíte v kruhu o jisté vzdálenosti od středu, řekněme penicilinem. Mikroby, které se v takovém případě rozšíří příliš daleko, zahynou. Nemáte nic proti jednotlivým mikrobům, které tak zabijíte, vlastně ani nevíte, že zahynuli. Děje se tak čistě automaticky. Doktore, kolem našeho intelektu je penicilinový kruh. Když se dostaneme příliš daleko, když odhalíme skutečnou podstatu naší existence, dotkneme se penicilinu a musíme zemřít. Působí to pomalu, ale je těžké zůstat naživu. Krátce a smutně se usmál. Potom řekl, mohu se teď vrátit do svého pokoje, doktore. Příštího dne kolem poledne zašel doktor Blaustein do Ralsonova pokoje. Byla to malá místnost bez význačnějších rysů. Čalouněné stěny byly šedé. Vysoko ve zdech byla malá okna, ke kterým nebylo možno dosáhnout. Přímo na čalouněné podlaze ležely dvě matrace. V místnosti nebylo nic kovového, nic, co by mohlo být použito k vyrvání života z těla. Dokonce i Ralsonovy nehty byly pečlivě zastřižené. Ralson vstal. Dobrý den, doktore Ralsone. Mohu s vámi mluvit. Tady. Není tu ani židle, kterou bych vám mohl nabídnout. To je v pořádku. Postojím. Mám sedavé zaměstnání, takže mohu tu a tam pro změnu zase postát. Doktore Ralsone, přemýšlel jsem celou noc o tom, co jste mi včera a v předchozích dnech řekl. A nyní máte v úmyslu aplikovat léčbu, abyste mne zbavil toho, co považujete za klamnou představu. Ne. jen bych vám chtěl položit několik otázek a možná poukázat na některé souvislosti plynoucí z vaší teorie, na které jste, prominete mi to, možná nepomyslel. Ano, víte, doktore Ralsone, teď když jste mi vyložil svou teorii, vím i já, co víte vy. Ale žádné nutkání k sebevraždě necítím. Víra je víc než záležitost intelektu, doktore. Musel byste o tom být z hlouby duše přesvědčen a to vy nejste. Nepřipadá vám, že je to spíše fenomén adaptace? Jak to myslíte? Vy nejste skutečný biolog, doktore Ralsone. A ačkoliv jste výjimečně dobrý ve fyzice, nedokážete do důsledku promyslet všechna hlediska bakteriálních kultur, které jste použil jako analogii. Víte, že je možné vyšlechtit bakteriální kmeny, které jsou imunní proti penicilinu nebo takřka všem bakteriálním jedům. No a experimentátoři, kteří nás vyšlechtili, už pracují s lidstvem po mnoho generací, ne. A tento speciální kmen, který kultivují už 200 let, nevykazuje žádné znaky spontánního vymírání. Spíše by se dalo říct, že je to velice životaschopný a velice infekční kmen. Starší vysoce kultivované kmeny byly vázány pouze na jediná města nebo malé oblasti a přetrvaly jen jednu nebo dvě generace. Tento se rozšířil po celém světě. Je to velice infekční kmen. Nemyslíte, že si mohl vyvinout imunitu proti penicilinu? Jinými slovy, metody, kterými experimentátoři likvidují své kultivary, už možná tak dobře neúčinkují, co myslíte? Ralson zavrtěl hlavou. U mne to nepůsobí. Vy možná nejste imunní. Nebo jste zakopl o skutečně vysokou koncentraci penicilinu. Vzpomeňte si na všechny ty lidi, kteří se pokoušeli postavit atomové zbraně mimo zákon, zavést nějakou formu světové vlády a věčného míru. Tyto snahy započaly v posledních letech a žádné strašné následky zatím neměly. Nezabrání jaderné válce, jejíž vypuknutí stále hrozí. Ne, ale možná to chce jen o trošku více úsilí. Advokáti míru sebevraždy nepáchají. Stále více a více lidí je imunních proti experimentátorům. Víte, co dělají ve vaší laboratoři? Nechci to vědět. Musíte to vědět. Snaží se vyvinout silové pole, které by zadrželo atomové bomby. Doktore Ralsone, jestliže kultivuji virulentní a patologické bakterie, může se někdy i přes všechna bezpečnostní opatření přihodit, že rozpoutám epidemii. Možná pro ně jsme bakterie, ale zároveň jsme pro ně nebezpeční, jinak by nás po každém experimentu tak pečlivě neodstraňovali. Nejsou příliš rychlí, víte. 1000 let je pro ně jako jediný den, že? Než si všimnou, že jsme pronikli penicilinovou bariérou, bude už pozdě, aby nás zastavili. Dovedli nás k atomové energii a pokud dokážeme zabránit, abychom ji použili proti sobě navzájem, možná, že se staneme příliš velkým soustem i pro experimentátory. Ralson vstal. Jakkoliv nebyl velký, byl o několik centimetrů vyšší než Blaustein. Skutečně pracují na silovém poli. Pokoušejí se. Ale potřebují vás. Ne. Já nemůžu. Potřebují vás pro vaši schopnost vidět to, co vám připadá naprosto samozřejmé. Pro ně to samozřejmé není. Uvědomte si, buď to jim pomůžete, nebo experimentátoři zničí lidstvo. Ralson udělal několik rychlých kroků a pak se zahleděl do šedé čalouněné stěny. Ale ono musí být zničeno, zamumlal. Jestliže pracují na silovém poli, znamená to, že všichni zahynou dřív, než ho dokončí. Někteří z nich nebo i všichni mohou být přece imunní, ne. A tak či tak, smrt by je potkala v každém případě. Alespoň to zkoušejí. Pokusím se jim pomoci, rozhodl se Ralson. Pořád se ještě chcete zabít. Ano, ale budete se snažit to neudělat, že? Budu se snažit, doktore. Jeho řeč se chvěl. Budu muset být pod dozorem. Blaustein vyšel po schodech a ukázal svůj průkaz strážnému v předsíni. Kontrolovali ho už u vnější brány, ale jeho průkaz a podpis teď byly prověřovány podruhé. Strážný po chvíli zašel do svého boxu a někomu zavolal. Odpověď ho uspokojila. Blaustein se posadil a o půl minuty už zase stál a potřásal si rukou s doktorem Grantem. Sem by se jen tak nedostal ani prezident Spojených států, co? Zeptal se Blaustein. Hubený fyzik se usmál. Máte pravdu. Pokud by sem přišel bez ohlášení, vešli do výtahu, který je vyvezl do 12. patra. Kancelář, do které Grant zamířil, měla okna do tří stran. Byla zvukotěsná a klimatizovaná. Její ořechový nábytek se nacházel ve stavu vysokého lesku. Můj bože, vydechl Blaustein. To je jako kancelář předsedy rady ředitelů. Z vědy se stal velký biznis. Grant se zatvářel zahanbeně. Ano, já vím, ale vládní peníze tečou a je těžké přesvědčit kongresmany o důležitosti své práce, když si nemohou prohlédnout, očichat a dotknout se nablízkané slupky. Blaustein se posadil. Cítil, jak se čalouněné křeslo pomalu přizpůsobuje jeho tvaru. Doktor Elwood Ralson svolil vrátit se do práce, řekl. Skvělé. Doufal jsem, že to řeknete. Doufal jsem, že je to důvod, proč jste mě chtěl navštívit. Jakoby inspirován tou dobrou zprávou, Grant nabídl psychiatrovi doutník. Blaustein odmítl. Nicméně, pokračoval, je stále velice nemocný muž. Bude třeba zacházet s ním opatrně a s pochopením. Samozřejmě. Přirozeně. Není to tak jednoduché, jak si možná myslíte. Rád bych vám řekl něco o Ralsonově problému, abyste pochopil, o jak delikátní situaci se jedná. Začal mluvit a Grant poslouchal nejprve se zájmem a pak s úžasem. Ale to znamená, že přišel docela o rozum, doktore Blausteine. Nebude nám k ničemu. Je šílený. Blaustein pokrčil rameny. To záleží na tom, jak chcete definovat šílenství. Je to špatné slovo, neužívejte ho. Jistě, trpí klamnými představami. Ale jestli ovlivní jeho mimořádné nadání, to nemůžeme vědět. Ale žádný duševně zdravý muž by přece nemohl. Prosím. Prosím. Nemá smysl, abychom zabředávali do dlouhých diskusí na téma psychiatrických definic duševního zdraví. Ten muž trpí klamnými představami a za normálních okolností bych je bez pochyby zavrhl. V tomto případě však mám za to, že zvláštní talent toho muže spočívá právě v jeho schopnosti řešit problémy způsobem, který se normálnímu rozumu vymyká. Není to tak? Ano. To musím připustit. Jak bychom potom mohli vy nebo já vynášet soud nad jeho závěry? Dovolte, abych se vás zeptal, zda jste někdy v poslední době u sebe zaznamenal sebevražedné sklony? Nemyslím. A u ostatních zdejších vědců? Ne, samozřejmě ne. Přesto bych doporučoval, aby byli vědci po dobu prací na silovém poli pozorováni na pracovišti i doma. Možná by bylo nejlepší, aby domů vůbec nechodili. V kancelářích jako je ta vaše by se snadno dali zařídit malé ložnice. Spát v práci. S něčím takovým nebudou nikdy souhlasit. Ale ano. Pokud jim neřeknete pravý důvod, ale vysvětlíte jim, že je to z důvodu bezpečnosti, přijmou to. Bezpečnostní důvody, to je kouzelná fráze dneška, ne. Ralson musí být pod přísnějším dohledem než ostatní. Samozřejmě, ale tohle všechno je vedlejší. Je třeba udělat něco pro uklidnění mého svědomí v případě, že by se Ralsonovy teorie ukázaly jako správné. Ve skutečnosti jim nevěřím. Jsou to klamné představy, ale jakmile se na tomto shodneme, je třeba se zeptat, co je vyvolalo. Co v Ralsonově mysli, v hloubi jeho duše, v jeho životě vyvolalo potřebu právě těchto klamných představ? Na to se nedá odpovědět jednoduše. Může to zabrat celé roky ustavičných psychoanalýz, než najdeme odpověď. A dokud ji nenajdeme, nemůže být vyléčen. Ale už teď patrně můžeme udělat rozumné předpoklady. Měl nešťastné dětství, ve kterém musel tím či oním způsobem čelit smrti ve velice nepříjemné podobě. Navíc nikdy nebyl schopen zžít se s jinými dětmi, nebo když vyrostl, s jinými lidmi. Z jejich pomalého způsobu uvažování ho opouštěla trpělivost. Ať už byl mezi jeho mozkem a mozkem jiných jakýkoliv rozdíl, postavil mezi něj a společnost zeď stejně silnou jako silové pole, které se pokoušíte vytvořit. Ze stejného důvodu nebyl schopen těšit se z normálního pohlavního života. Nikdy se neoženil, neměl žádnou milenku. Není těžké domyslet si, že si snadno mohl začít kompenzovat svůj neúspěch v začlenění se do společenských struktur přesvědčením, že jsou vůči němu ostatní lidské bytosti v podřadném postavení. Což je, pokud se jeho mentality týče, samozřejmě pravda. Lidská osobnost má ovšem mnoho různých aspektů a v žádném z nich není něčím víc než ostatní. Nikdo není. Ostatní pak, kteří jsou náchylnější vidět jen to, co je podřadné, stejně jako on, by jeho údajně výsadní postavení neakceptovali. Mohli by si o něm myslet, že je podivín, dokonce by se mu mohli smát, což by ještě více posilnilo Ralsonovu potřebu dokázat, jak hrozně podřadný lidský druh je. A jak by to mohl dokázat lépe než tím, že by postavil lidstvo do pozice bakterií ve vztahu k jiným nadřazeným bytostem, které na něm experimentují. Jeho sebevražedné sklony by pak mohly být neovladatelným nutkáním přestat být lidskou bytosti vůbec, přestat se identifikovat s tím politováníhodným druhem, který si vytvořil ve své mysli. Chápete, Grant přikývl. Ubožák. Ano, je to strašné. Kdyby se mu v mládí věnovala patřičná péče. Tedy to nejlepší, co pro doktora Ralsona teď můžeme udělat, je zabránit mu, aby přicházel do styku s ostatními zdejšími lidmi. Je příliš nemocný, než abychom mu mohli důvěřovat. Vy sám musíte zařídit, abyste byl jediný člověk, který se s ním bude vidět a mluvit. Doktor Ralson s tím souhlasil. Zjevně si myslí, že nejste tak hloupí jako někteří z ostatních. Grant se slabě usmál. To mi připadá přijatelné. Samozřejmě, musíte být opatrný. Nebavil bych se s ním o ničem, kromě jeho práce. Pokud by začal rozvíjet své teorie, což nepochybně bude, omezte se na neutrální odpověď a odejděte. A neustále dbejte na to, aby se mu nedostalo do rukou nic ostrého ani špičatého. Nepouštějte ho k oknům. Snažte se, abyste mu stále viděl na ruce. Jistě mne chápete. Zanechávám svého pacienta ve vaší péči, doktore Grante. Udělám, co bude v mých silách, doktore Blausteine. Následující 2 měsíce žil Ralson v rohu Grantovy kanceláře a Grant bydlel s ním. Okna byla zakryta mřížovým, dřevěný nábytek byl odstraněn a jeho místo zaujaly čelouněné pohovky. Ralson vykonával veškerou svou duševní práci na pohovce a počítal na stolní desce položené na polštáři. Na dveřích kanceláře neustále visela tabulka nevstupovat. Jídlo bylo zanecháváno venku. Nejbližší toalety byly označeny pro soukromé použití a dveře mezi nimi a kanceláří byly odstraněny. Grant se začal holit elektrickým strojkem. Každý večer se ujišťoval, že si Ralson vzal na noc pilulky na spaní a vždycky počkal, až usne, než usnul sám. Ralson dostával všechna hlášení. Četl je, zatímco ho Grant pozoroval a pokoušel se předstírat, že ho nepozoruje. Pak Ralson hlášení odhodil a s očima zastíněnýma jednou rukou se zadíval do stropu. Máte něco? Zeptal se Grant. Ralson zavrtěl hlavou ze strany na stranu. Podívejte se, řekl Grant, v době výměny směn nechám vyklidit budovu. Musíte se podívat na některé experimentální modely, které jsme vyrobili. Udělali to a pak kráčeli prázdnou osvětlenou budovou, ruku v ruce, jako 2 vznášející se duchové. Stále ruku v ruce. Grantův stisk byl pevný. Ale po každé z takových cest Ralson vždycky vrtěl hlavou. Půltuctukrát už začal psát, po každé to ale bylo jen několik klikyháků a pak odkopl polštář stranou. Až konečně zase jednou začal psát a v rychlém tempu popsal půl stránky. Grant k němu mimovolně přistoupil. Ralson vzhlédl a zakryl list papíru chvějící se rukou. Zavolejte Blausteina, řekl. Cože? Řekl jsem, zavolejte Blausteina. Přiveďte ho sem. Hned. Grant vykročil k telefonu. Ralson se znovu pustil do horečnatého psaní a zastavoval se jen na tak dlouho, aby si hřbetem ruky otřel čelo. Měl ho stále pokryté potem. Zhlédl a jeho hlas zněl chraptivě, přijde. Grant se zatvářil ustaraně. Ve své kanceláři není. Sežeňte ho u něj doma. Sežeňte ho, ať je kdekoliv. Použijte telefon. Nehrajte si s ním. Grant ho použil a Ralson si zatím přitáhl další list papíru. O 5 minut později Grant řekl, už je na cestě. Co se děje? Nevypadáte dobře. Ralson sotva dokázal promluvit. Není čas, nemohu mluvit. Psal, škrábal a čmáral roztřesené diagramy. Zdálo se, jako by se pokoušel ovládat své vlastní ruce, jako by s nimi bojoval. Diktujte. Vybídl ho Grant. Já budu psát. Ralson ho posunkem odmítl. Jeho slova byla nesrozumitelná. Najednou uchopil své pravé zápěstí druhou rukou, jako by to byl kus dřeva a pak se zhroutil na popsané papíry. Grant je spod něj vytáhl a potom Ralsona uložil na pohovku. Neklidně a bezmocně seděl po jeho boku, dokud nepřišel Blaustein. Blaustejnovi stačil jediný pohled. Co se stalo? Myslím, že je ještě živý, odpověděl Grant, ale to už si Blaustein ověřil sám a Grant mu vyložil, co se stalo. Blaustein použil hypodermika a pak oba čekali. Když Ralson konečně otevřel oči, měl v nich prázdný pohled. Zasténal. Blaustein se nad ním naklonil. Ralsone. Ralsonova ruka slepě zašátrala a dotkla se psychiatra. Doktore. Vezměte mě zpátky. Vezmu. Hned. Ten problém se silovým polem jste už vyřešil. Ne. Je to na těch papírech. Grante, je to na těch papírech. Grant zvedl popsané listy a pochybovačně si je prohlédl. Není tam všechno, řekl Ralson unaveně. Jen to, co jsem stačil napsat. Zbytek budete muset dodělat vy. Vezměte mě zpátky, doktore. Počkat. Zvolal Grant. Nemůžete ho tady nechat, dokud tu věc nevyzkoušíme. Zašeptal naléhavě Blausteinovi. Většině z toho vůbec nerozumím. Jeho rukopis je nečitelný. Zeptejte se ho, proč si myslí, že to bude fungovat. Zeptat se ho. Řekl Blaustein jemně. Není snad tím, kdo vždycky ví. Stejně se mě zeptejte, řekl Ralson, který je z pohovky zaslechl. Jeho oči najednou byly široké a planoucí. Obrátili se k němu. Oni silové pole nechtějí, řekl. Oni. Experimentátoři. Dokud jsem na to nepřišel, všechno zůstávalo při starém. Až mne napadlo. To, co je na těch papírech. Pracoval jsem na tom sotva 30 sekund a ucítil jsem. Ucítil jsem, doktore, co se děje? Zeptal se Blaustein. Ralson znovu šeptal, jsem hlouběji v penicilinu. Cítím, jak se propadám stále hlouběji a hlouběji. Ještě nikdy jsem nebyl. Tak hluboko. Proto vím, že mám pravdu. Vezměte mne odsud. Blaustein vstal. Odvezu ho pryč, Grante. Nemáme na vybranou. Pokud to dokážete s tím, co napsal, dobře. Pokud ne, nemohu vám pomoci. Tento muž už nemůže pokračovat, aniž by ho to stálo život, chápete. Ale vždyť umírá na něco imaginárního, namítl Grant. No dobře. Řekněme, že ano. Ale jestli umře, bude to jedno, nemyslíte. Ralson znovu upadl do bezvědomí a nic z toho neslyšel. Grant se zamračil a pak řekl, no dobře, tak ho tedy odvezte. 10 nejlepších mužů institutu mrzutě pozorovalo, jak se na plátně střídala jedna blána za druhou. Grant je sledoval přísným, zamračeným pohledem. Myslím, že myšlenka je poměrně prostá, řekl. Jste matematikové a technici. Ty čmáranice možná vypadají nečitelně, ale mají určitý význam. Jakkoliv je písmo zkreslené, z tohoto významu v něm něco muselo zůstat. První strana je poměrně jasná. Mohla by být dobrým vodítkem. Vy všichni si jednotlivé stránky prohlížejte stále dokola. Sepište každou možnou verzi toho, co by na ní mohlo stát. Budete pracovat nezávisle. Nechci, abyste se mezi sebou domlouvali. Jak víte, že to něco znamená, Grante? Zeptal se jeden z nich. Protože to jsou Ralsonovy zápisky. Ralsonovy. Myslel jsem, že je. Myslel jste si, že byl nemocný, dopověděl za něj Grant. Musel zvýšit hlas, aby překřičel šum vzrušené konverzace. Já vím. Je. Tohle jsou zápisky muže na pokraji smrti. Je to zároveň to poslední, co jsme od Ralsona dostali. Někde v těch škrábanicích je řešení problému silového pole. Pokud to nedokážeme najít, budeme muset strávit 10 let tím, že je budeme hledat jinde. Sklonili se nad svou prací. Noc zvolna minula. Minuly 2 noci. 3 noci. Grant si prohlédl výsledky. Potřásl hlavou. Spoléhám na vás, že to dává nějaký smysl. Já vůbec ničemu nerozumím. Love, který měl v Ralsonově nepřítomnosti šanci stát se nejlepším nukleárním technikem institutu, pokrčil rameny. Ani mě to není tak docela jasné. Pokud to funguje, Ralson nevysvětluje jak. Neměl čas to vysvětlit. Můžete postavit takový generátor, jaký tady popisuje. Můžeme se o to pokusit. Díval jste se na ostatní verze stránek. Ty ostatní určitě žádný smysl nedávají. Prověřil jste to 2x. Jistě. A přesto jste schopen začít s konstrukcí. Začít můžu. Ale upřímně vám říkám, že jsem pesimista. Já vím. To já také. Ta věc rostla. Hal Ross, starší mechanik, dostal za úkol vlastní konstrukci a přestal spát. V kteroukoliv denní nebo noční hodinu byl k zastižení, jak se škrábe na pleši. Položil jen jedinou otázku, co to je, doktore Love. Nikdy jsem nic takového neviděl. Co to má dělat? Víte, kde jste, Rossi, odpověděl Love. Víte, že tady se otázky nekladou. Podruhé už se neptejte. Ross se podruhé nezeptal. Věděl, že se mu ta věc, kterou staví, nelíbí. Nazýval ji ohyznou a nepřirozenou. Ale vytrval. Jednoho dne zavolal Blaustein. Jak se vede Ralsonovi? Zeptal se Grant. Nemoc dobře. Chce se účastnit zkoušek projektoru pole, který navrhl. Grant zaváhal. Myslím, že by měl. Konec konců je jeho. Přišel bych s ním. Grant se zatvářil nešťastně. Může to být nebezpečné, víte. I při pouhé funkční zkoušce je ve hře obrovská energie. Pro nás to nebude o nic nebezpečnější než pro vás, namítl Blaustein. No dobře. Seznam pozorovatelů bude muset schválit komise a FBI, ale dám vás tam. Blaustein se rozhlédl. Generátor pole stál v samém středu velké zkušební laboratoře, ale všechno ostatní z ní bylo odstraněno. Nebylo vidět žádné spojení s plutoniovým reaktorem, který sloužil jako zdroj energie, ale podle útržků rozhovorů, jež psychiatr zaslechl, byl příliš rozumný, než aby se vyptával Ralsona, byl propojen pod zemí. Zprvu pozorovatelé kroužili kolem stroje a hovořili spolu nesrozumitelným jazykem vědců, ale nyní se stáhli. Galerie se začala plnit. Na druhé straně byly nejméně tři muži v uniformách generálů a skutečná galerie vojáků nižších tříd. Blaustein si vybral volné místo u zábradlí, hlavně kvůli Ralsonovi. Pořád tu chcete zůstat? Zeptal se. V laboratoři bylo poměrně teplo, ale Ralson si nechal kabát s ohrnutým líncem. Blaustein si pomyslel, že to ani nebylo nutné. Málo kdo z Ralsonových bývalých známých by ho teď dokázal poznat. Zůstanu, řekl Ralson. Blaustein byl rád. Chtěl vidět zkoušku. Otočil se, když uslyšel nový hlas. Dobrý den, doktore Blausteine. Blaustein ho chvíli nedokázal zařadit a pak řekl, inspektore Darity. Co tady děláte? Přesně to, co byste měl dělat vy. Ukázal na pozorovatele. Neexistuje způsob, jak bychom je odsud mohli dostat, takže musíme dohlédnout na to, aby nedošlo k žádné chybě. Jednou jsem stál tak blízko vedle Klause Fuchse, jako teď u vás. Vyhodil do vzduchu svůj kapesní nožík a elegantním pohybem ho zase chytil. Ano. Kde už člověk najde dokonalou bezpečnost? Kdo se může spolehnout byť i na své vlastní podvědomí? Takže dnes budete stát vedle mne, tak blízko, jak jen to půjde. Darity se usmál. Velice jste si přál se sem dostat, že ano. Ne kvůli sobě, inspektore. A dejte prosím pryč ten nůž. Darity se překvapeně podíval směrem, kterým Blaustein jemně pokynul hlavou. Schoval nůž a podíval se na Blausteinova společníka ještě jednou. Tiše hvízdl. Pak řekl, dobrý den, doktore Ralsone. Dobrý den, zachroptěl Ralson. Blaustein nebyl Darityho reakcí překvapen. Ralson ztratil od chvíle, kdy se vrátil do sanatoria, 10 kilogramů. Tvář měl zažloutlou a vrázčitou, obličej starce, kterému je najednou 60. Začnou zkoušky už brzy. Zeptal se Blaustein. Vypadá to, jako by zrovna začínali, odpověděl Darity. Obrátil se a opřel se o zábradlí. Blaustein vzal Ralsona za loket a začal ho odvádět pryč, ale Darity řekl tiše, zůstaňte zde, doktore. Nechci, abyste se mi tady potuloval. Blaustein se rozhlédl po laboratoři. Všichni postávali kolem v nervózní atmosféře. Zahlédl Granta, vysokého a hubeného, jak si pomalu zapaluje cigaretu, ale pak si to rozmyslel a strčil si zapalovač i cigaretu zpátky do kapsy. Mladí mužové u řídicích panelů napjatě vyčkávali. Pak se ozvalo hluboké bzučení a vzduch naplnil slabý pach ozónu. Podívejte se. Zvolal Ralson chraptivě. Blaustein a Darity se podívali směrem, kterým ukazoval jeho prst. Projektor jakoby se zavlnil. Jakoby se mezi nimi a jim vytvořila stěna horkého vzduchu. Dolů se snesla kyvadlovým pohybem ocelová koule a pronikla vlnícím se vzduchem. Zpomalila se, ne. Řekl Blaustein vzrušeně. Ralson přikývl. Změří výšku zákmetu na druhé straně a podle toho určí ztrátu hybnosti. Hlupáci. Říkal jsem, že to bude fungovat. Mluvil s viditelnými potížemi. Jen se dívejte, doktore Ralsone, řekl Blaustein. Být vámi, vystříhal bych se zbytečného vzrušení. Koule kyvadla byla zastavena a vytažena nahoru. Mihotání kolem projektoru zintenzívnělo a železná koule se obloukovitým pohybem znovu snesla dolů. Zase a znova, a pokaždé byl její pohyb zbrzděn s viditelnějším trhnutím. Při setkání s mihotáním teď vydávala jasně slyšitelné zvuky. A nakonec se odrazila. Nejprve měkce, jakoby narazila do sklenářského kytu a potom zvonivě, jakoby se odrazila od železa, takže to zadunilo celou místností. Stáhli kyvadlo a dál už ho nepoužívali. Projektor byl za závojem, který ho obklopoval, už stěží viditelný. Grant vydal rozkaz a pach ozónu byl náhle ostrý a čpavý. Mezi pozorovateli se začaly ozývat výkřiky a někteří si začali vzrušeně povídat mezi sebou. Tucet prstů ukazovalo jedním směrem. Blaustein se naklonil přes zábradlí, vzrušený stejně jako ostatní. Tam, kde stál ještě před okamžikem projektor, byla teď jen velká zrcadlová polokoule. Její povrch byl dokonalý a nádherně čistý. Viděl se v něm malý muž stojící na malém balkoně, který se stáčel na obě strany. Viděl světla zářivek odrážející se na zrcadlové ploše. Byly pozoruhodně ostré. Podívejte se, Ralsone, zvolal. Odráží to energii. Odráží to světelné vlny jako zrcadlo. Ralsone, otočil se. Ralsone. Inspektore, kde je Ralson? Cože? Darity se prudce otočil. Nikde ho nevidím. Divoce se rozhlédl kolem sebe. Daleko se dostat nemohl. Odsud se teď nikdo nedostane. Vezměte si druhou stranu. Pak se poplácal rukou po stehně, chvíli se přehraboval v kapse a nakonec vydechl. Můj nůž je pryč. Našel ho Blaustein. Byl v malé kanceláři, která patřila halu Rossovi. Za daných okolností byla přirozeně prázdná. Ross sám nebyl ani mezi pozorovateli. Starší mechanik nemusel pozorovat. Ale jeho kancelář posloužila dobře pro poslední dějství dlouhého boje proti sebevraždě. Blaustein stál nekonečně dlouhý okamžik ve dveřích a pak se otočil. Zachytil Darityho pohled, když o chvíli později vycházel ze stejné kanceláře o 30 metrů dále. Kývl na něj a Darity se rozběhl. Doktor Grant se chvěl vzrušením. Dvakrát si potáhl z každé ze dvou cigaret a pak obě postupně skončily na zemi pod jeho nohama. Právě lovil z kapsy třetí. Je to lepší, než kdokoliv z nás mohl doufat, říkal. Zítra vyzkoušíme výstřel z pušky. Jsem si jist výsledky už teď, ale naplánovali jsme to, tak to uděláme. Malé zbraně přeskočíme a začneme rovnou na úrovni bazuky. Nebo možná ne. Možná bude třeba zkonstruovat zvláštní zařízení, které by se postaralo o zpětné odrazy. Odhodil třetí cigaretu. Samozřejmě budeme muset vyzkoušet i atomovou bombu, řekl generál. Přirozeně. Už jsme se dohodli na vystavení makety městečka v Enivetoku. Postavíme tam generátor a svrhneme bombu. Uvnitř budou živá zvířata. Opravdu si myslíte, že když nastavíte pole na maximum, odolá i atomové bombě? Nejen to, generále. Než bomba dopadne, žádné zjistitelné pole tam nebude. Radiace plutonia ho zapne těsně před explozí. Přesně tak, jak jsme to udělali v poslední fázi tady. To je podstata toho všeho. Víte, řekl jeden profesor z Princetonu, vidím také nevýhody. Když je pole spuštěno na plný výkon, uvnitř zavládne dokonalá tma, co se slunce týče. Kromě toho mne napadá, že by nepřítel mohl použít taktiku svrhávání neškodných radioaktivních střel, aby zapínal v rychlých intervalech pole. To by nám působilo jisté nepříjemnosti a navíc by to značně vyčerpalo náš generátor. Nepříjemnosti mohou být překonány, řekl Grant. Obtížím se budeme věnovat postupně, ale jsem si jist, že hlavní problém už byl vyřešen. Ke Grantovi se prodral britský pozorovatel a potřásl mu rukou. Už teď mám menší strach o Londýn, řekl. Nemohu si pomoci, ale byl bych rád, kdyby mi vaše vláda dovolila prohlédnout si všechny plány. To, co jsem viděl, mi připadá geniální. Teď je to samozřejmě jasné, ale jak vůbec někdo mohl na něco takového přijít? Grant se usmál. Co se vynálezů doktora Ralsona týče, podobné otázky už jsem slyšel. Ucítil dotek ruky na rameni a otočil se. Doktore Blaustejne. Skoro bych na vás zapomněl. Potřebuji si s vámi promluvit. Odtáhl malého psychiatra stranou a zašeptal mu do ucha, poslyšte, nemohl byste přesvědčit doktora Ralsona, aby se nechal představit těm lidem. Je to jeho triumf. Ralson je mrtvý, odpověděl Blaustein. Cože, můžete se na chvíli uvolnit? Ano. Ano, pánové, omluvte mne prosím na několik minut. Rychle se vydal za Blausteinem. Muži z federální policie už byli na místě. Nenápadně zahradili vstup do Rossovy kanceláře. Venku byl vzrušený dav diskutující odpověď na Alamogordo, které byly právě svědky. Uvnitř, aniž o tom věděli, ležel mrtvý ten, kdo onu odpověď našel. Přehrada tajných policistů se rozestoupila, aby mohli Grant s Blausteinem projít. Za nimi se zase zavřela. Grant na okamžik zvedl prostěradlo. Vypadá pokojně, poznamenal. Řekl bych, šťastně, přisvědčil Blaustein. Sebevražednou zbraní byl můj vlastní nůž, řekl Darity bezbarvě. Byla to moje nedbalost, takhle to bude v hlášení. Ne, ne, řekl Blaustein, to by k ničemu nevedlo. Byl mým pacientem a já jsem za něj zodpovědný. Tak či tak, nežil by déle než týden. Od chvíle, kdy vynalezl projektor, byl umírající muž. Kolik z toho se dostane do federálních akt? Zeptal se Grant. Nemůžeme na celou tu šílenost zapomenout. Bojím se, že ne, doktore Grante, řekl Darity. Vyprávěl jsem mu celý příběh, řekl Blaustein smutně. Grant těkal pohledem z jednoho na druhého. Promluvím si s ředitelem. Půjdu za prezidentem, když to bude nutné. Nemyslím si, že by bylo nutné zmiňovat se o sebevraždě nebo šílenství. Veřejnosti bude znám jako objevitel projektoru pole. To je to nejmenší, co pro něj můžeme udělat. Stiskl zuby. Zanechal vzkaz, řekl Blaustein. Vzkaz. Darity mu podal list papíru a řekl, sebevrahové to dělají skoro vždycky. Je to také důvod, proč mi doktor řekl o tom, co Ralsona zabilo ve skutečnosti. Vzkaz byl adresován Blausteinovi a stálo v něm. Projektor funguje, věděl jsem, že bude. Obchod byl vykonán. Dal jsem vám to a už mne nepotřebujete. O lidskou rasu se nemusíte bát, doktore. Měl jste pravdu. Kultivovali nás příliš dlouho, dali nám příliš mnoho příležitostí. Vymkli jsme se jejich kontrole a už nás nedokážou zastavit. Vím to. To je všechno, co mohu říct. Vím to. Ve spěchu naškrábal své jméno a pod ním byl ještě jeden stěží čitelný řádek, který říkal. Za předpokladu, že je dost lidí imunních vůči penicilinu. Grant učinil pohyb, jako by chtěl papír zmačkat, ale Darity ho rychle zadržel. Do záznamu, doktore, řekl. Grant mu ho dal a povzdechl si. Ubohý Ralson. Zemřel ve víře ve všechny ty nesmysly. Blaustein přikývl. Přesně tak. Předpokládám, že bude mít skvělý pohřeb a jeho objev bude publikován bez spojitosti s jeho šílenstvím a sebevraždou. Ale lidé z vlády se o jeho šílenou teorii budou zajímat. Možná není tak šílená, že ne, pane Darity. To je směšné, doktore, řekl Grant. V našem oboru není jediný vědec, kterého by to byt jen znervóznilo. Povězte mu to, Darity, kývl Blaustein. Došlo k další sebevraždě, řekl Darity. Ne, nebyl to žádný z vědců. Nikdo s diplomem. Došlo k tomu dnes ráno a vyšetřovali jsme to proto, že jsme si mysleli, že by to mohlo mít nějakou souvislost s dnešní zkouškou. Žádnou jsme nenašli a proto jsme se rozhodli tajit to, dokud nebude po zkoušce. Ale teď to vypadá, že tady přece jen nějaké spojení je. Muž, který zemřel, měl ženu a tři děti. Neměl nejmenší důvod se zabít. Žádný záznam o duševní poruše. Skočil pod automobil. Máme svědky a je jisté, že to udělal úmyslně. Nezemřel okamžitě a přivolali k němu doktora. Byl strašně zřízený, ale jeho poslední slova byla, teď se cítím mnohem lépe. Pak zemřel. Ale kdo to byl? Zvolal Grant. Hal Ross. Muž, který postavil projektor. Muž, v jehož kanceláři teď jsme. Blaustein přešel k oknu. Večerní nebe temnělo. Ten člověk nevěděl nic o Ralsonových teoriích, řekl. Vůbec s Ralsonem nemluvil, jak mi řekl pan Darity. Vědci jsou patrně imunní. Ti, co nebyli, už z oboru odešli. Ralson byl výjimka, člověk citlivý na penicilín, který odmítl odejít. Vidíte, co se mu stalo. Ale co ostatní, ti, kteří dosud nebyli působení penicilinu vystaveni? Kolik lidí je na něj imunní? Vy věříte Ralsonovi? Zeptal se Grant zděšeně. Opravdu nevím. Blaustein se zahleděl ke hvězdám. Inkubátory.